Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. No bo jak zaczynać audycję, to z przytupem. Bullet Hyde na początek. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy 2 godziny mikrokosmosu, a w niej sporo nowych nazw. Ta jest nazwą godną zapamiętania chociażby z powodu muzyków, którzy występują w projekcie Bullet Hyde. John Courtney, gitarzysta, klawiszowiec zespołu nieistniejącego już niestety Pure Reason Revolution, i Sammy Doll, czyli jak się spojrzy na scenę, to ta dziewczyna, która stoi po lewej stronie Chrisa Cornera w IMX. Wspólnie stworzyli płytę, która zawiera te dźwięki z obu projektów, które przed chwilą wymieniłem, z obu zespołów, które wymieniłem. Jeżeli ktoś lubi jeden bądź drugi, to ta płyta będzie się podobać. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. No Atonement. Jeszcze ta nazwa musi zabrzmieć. To tytuł płyty. Płyty, którą zresztą już jakiś czas temu zapowiadałem. Dziś nazwy, patrzę na nazwy, prawie wszystkie znane. Najmniej chyba znana ta. Zola Blood. Singiel pojawił się w roku 2016, teraz pojawia się pierwsza płyta Infinite Games. Jest ich 4, pochodzą z Londynu i nawet wywiad, który przeczytałem na stronie Independent, taki jakiś krótki, niespecjalnie jeszcze wiadomo było, o czym rozmawiać, i te pytania takie jeszcze nie nawiązujące do wydarzeń z przeszłości. Sam początek ich działalności. Mam nadzieję, że całkiem nieźle im to pójdzie. Zola Blood. To nazwa zespołu. A teraz mała zapowiedź. Zapowiedź płyty, która za moment. Fleet Foxes. Like fire and flood. To ta płyta, którą zapowiadał prawie 9-minutowy singiel prezentowany jakieś 2 miesiące temu, a na samą płytę jeszcze trochę poczekamy. Trochę, niedużo. 16 czerwca premiera albumu Crack Up. 11 utworów, niewiele o nich wiadomo, poza tym, że 3 z nich mają ujawnione czas, długość. No i tytuły też są znane, ale mam wrażenie, że tutaj 8.45 z pierwszego singla zostanie pobite. Crack Up to tytuł albumu zespołu Fleet Foxes, którego wysłuchaliśmy. Przy okazji podam adresy, bo tutaj mam wrażenie, że państwo zapomnieli. Nie wiem, czy to możliwe. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71 335 to numer SMS-owy i strona internetowa, na którą serdecznie państwa zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Tam na bieżąco wszystkie nazwy, wszystkie odnośniki, wszystko, czego państwo mogą potrzebować. A jeśli czegoś państwo potrzebują, to proszę napisać. To z przyjemnością. Teraz Brother Oh Brother będzie trochę mocniej niż do tej pory. Kłaniamy się, Indianapolis. We'll be right back. Szczerze mówiąc, mimo jakiejś tam mojej drobnej wiedzy muzycznej, nie wiem, czy przed Jackiem White'em The White Stripes były zespoły, które składały się z dwójki, tylko gitarzysta i perkusista i koniec, i już. Ale na pewno w dzisiejszych współczesnych czasach to on był pionierem tego rodzaju grania i takie zespoły od czasu do nas trafiają. Tak jest w tym przypadku. Jest Warner Swaps, który gra na perkusji, i Chris Banta, który gra na gitarze i śpiewa. I tak tworzą zespół Brother Oh Brother. Co prawda słychać, muzycznie słychać, że to perkusja i gitara i nic więcej, no, ale w sumie tak ma być. Niczego teoretycznie więcej tu nie potrzeba. Brother Oh Brother, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wrócą, ale jak będę tyle gadał, to nie wrócą. Glenn Danzig z nowym albumem. And then there's nothing till the sunlight cries. The glazing eyes are full of flies. And then there's nothing till the sunlight cries. How when you woke that veil of night, and you're too numb to realize that you're going out on your last ride. Well, the world has got, yeah. Artysta, zespół, którego przedstawiać nie trzeba, i to zdecydowanie nie trzeba. Trzeba się ucieszyć, że nagrywa i że znajdują się na nowej płycie utwory, które warto zaprezentować, choć wcześniejsze wcielenie Glena Danziga, które prezentowałem Państwu parę miesięcy temu, naprawdę wybitne. Tutaj jest trochę gorzej, ale dla fanów zespołu to będzie kolejna płyta, po którą warto sięgnąć. Danzig w Mikrokosmosie. To też przyjemna świadomość. A teraz zmienimy całkowicie klimat. Powiem tak, zajrzymy do muzyki, której właścicielka i autorka inspiruje się Niną Simone, Bobem Dylanem, zespołem Outkast i Hankiem Williamsem. Co z tego wynika? Posłuchajmy. Myśleć, że koncertowała na przykład z Garym Clarkiem juniorem albo z B.B. Kingiem. Arum Re Tak się nazywa. Stany Zjednoczone. Niewiele więcej wiem. I wiem, że płytka jest śliczna. A, Nowy Jork. Jest. Nowy Jork. Płytka jest śliczna i taka, nie powiem mroczna, ale ciemna w tym swoim zabarwieniu. Ładne. Arum Re. No to teraz z tej trochę ciemniejszej strony przechodzimy na jaśniejszą, bo słońce wstało. Odpisuję. Different Days to tytuł albumu Charlatans, albumu, który ukazał się wczoraj. To jedno z nagrań. Hey Sunrise, od razu na początek albumu numer jeden. Dalej jest tak, jak można było się spodziewać, ale na tyle dobrze, że mam nadzieję jeszcze dzisiaj do tego albumu wrócić. A tymczasem chciałbym Państwa... Aha, jeszcze wiadomość od kóz, bo skoro dzień się zaczyna, to kozy już się pasą. Kozy na posterunku. Napisał pan Konrad: drinki z palemką, mleko dla młokosów, muzyczka, słońce. No fajnie jest. Cieszę się. Cieszę się i pozdrawiam. A Państwa zapraszam na środę do warszawskiego klubu Proxima. Wystąpi Edward i Amanda. Turning to the drove away. Tego maja ukazała się płyta I Can Spin a Rainbow duetu Edward Caspel i Amanda Palmer. Edward Caspel wiadomo, Amanda Palmer wiadomo. Przyjadą na jeden, jedyny polski koncert w najbliższą środę do warszawskiego klubu Proxima. Wejście od godziny 19, początek godzina 20. Nieczęsto mówię o koncertach. Ten wydaje mi się wyjątkowy. Jeżeli chodzi o wyjątkowe płyty, to mamy takiego znajomego artystę, który bardzo często, nad wyraz często, gości w naszych uszach i w kwietniu wydał dwa albumy, w maju na razie tylko jeden, ale myślę, że to nie koniec maja jeszcze. Wiedzą Państwo, o kim mówię? Myślę, że tak. To proszę posłuchać nowej płyty. Przepraszam, poprawiają mnie państwo. Dwie płyty wydał w maju, bo zespół At The Drive-In wydał nowy album. To jest Omar Rodriguez Lopez. Ten Omar Rodriguez Lopez z orkiestrą. Cała płyta taka jest i szczerze mówiąc szukałem, czy gdzieś tam w środku się pojawi gitara, czy będzie tak jak zawsze. Nie, jest cała taka od początku do końca. Nazywa się Birth of a Ghost. Omar Rodriguez Lopez. Pięknie, pięknie. To teraz album brazylijskiego zespołu, którym państwo pewnie nie słyszeli, choć nazwa brzmi znajomo. Blind Horse. Istnieją od roku 2014. W 2015 wydali epkę. Teraz wydali cały duży album. I bardzo mi się ta muzyka spodobała. Jest jeden długi utwór, prawie 16-minutowy, i są inne, krótsze. Tylko niestety ten najdłuższy najbardziej mi się podoba. I stwierdziłem, albo ten najdłuższy, albo wcale. No to jednak ten najdłuższy. Nazywa się tak jak album. Patagonia.